أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا زمنګ د ساتي کرامو طریقه دا ده چې د هر صورت په ابتدا کې کله چې صورت شروع کړي په ابتدا کې پینځه خبرې دار صورت په شروع کې کوي. یو دا غینا صورت مدنی دی یا مکی دی، دارنګي نزولن څومره ترتیبن څومره. دویمه خبره د صورت په شروع کې کوي ربط د صورت، چې دا صورت د مخکې صورت سره په څه وجه تړل شوی دی، داغي پسې یو ځای راوړل شوی دی. درمه خبره امتیازات د صورت، چې په دې صورت کې کومې داسې اهمې مسلې دي چې دا په نورو صورتونو کې یا خو نشته یا په دې انداز نشته. او څلورمه خبره تقسیم د صورت، چې دا صورت د مضامینو په اعتبار کوم چې صورت کې مقصدی مسلې وي د هغې په اعتبار صورت په ایسو کې سو تقسیم دی. او پنځمه خبره، څلورمه خبره مقصد د صورت، او پنځمه خبره تقسیم د صورت. دا پنځه خبرې دا صورت په شروع کې من کوم. دا صورت سورۃ النساء مدنی صورت دی، یعنی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد چې کوم جون دی لس کاله دغه دوران کې نازل شوی دی. د هجرت نه مخکې او د هجرت نه بعد دا د پیغمبر علیه السلام، یعنی هغه دوه قسمه جون په دې معنی تقسیمیږي. دا آسان فرق دی، یعنی دا نه چې کوم صورتونه لکه مکی دي یا مدنی دي، نو مطلب دا هغې دا نه دی چې را چې نبی علیہ السلام په مدینه کې وو نو دا په مدینه کې نازل شوي، ځکه نبی علیہ السلام سفر یې کولې. نو کله به په سفر کې وو آیتونه راغلي دي، نو هغه خوا که مکه کې وو یا نو. نو دې وجې نه آسان فرق مونږ کوو، یعنی چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوي دي کله نبی علیہ السلام په هر ځای کې وو هغه صورتونو ته مکی ویلې کېږي، او چې کوم د هجرت نه بعد نازل شوي دي هغې ته مدنی وایي. نو دا صورت مدنی دی، یعنی د هجرت نه بعد ژوند کې د نبی علیہ السلام نازل شوی، نزولن بہر میں نمبر دے دو نوی 92 دا سورت الممتحن نبار نازل شوی دا سورت، او بترتیب کی سلورم نمبر دے دا سورت آل عمران نپس. ربط دی سورت دا مخی سورت سرا پسو جو باندے دے، یو دا مخی سورت کی بصورت الفاتحه کې، بصورت الفاتحه کې د دریو ډلو بیان شوی، صراط الذین انعمت علیهم. دا انعمت علیهم سره مراد منومن علیهم مؤمنان، غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم کفار. ورما دې وضاحت کوي علی کتاب یهود، او دارنگی زوالین منافق، یعنی عموماً عام طور سره د زوالین نه مراد مفسرین دغاخلی نصارا. او بہرحال نو په سورۃ الفاتحه کې بیان د دریو ډلو شویو، نو په سورۃ البقره کې بیان د مغضوب علیهم شو زیات تر، په سورۃ آل عمران کې زیاتره بیان د ظالمینو شو. نو په دې سورۃ کې د داغه درې ډلې چې کوم انعام علیهم سره ذکر شوی وو په سورۃ الفاتحه کې، هغه منعوم علیهم چې الله احسان به شو، یعنی مؤمنان. په دې سورۃ کې داغي بیان کوو دې وجنه دا صورت ورپسې راوړو مخکې صورت پسې. په سورۃ الفاتحه کې درې ډلې بیان شوې وي. په سورۃ البقره کې دا غینا د مغضوبون علیهم بیان وشو دا غدریو ډلو نه. په آل عمران کې د ظالمینو بیان وشو. نو په دې سورۃ کې دا انعام تعالیهم دا خلقو دا غی بیان کو د دې وجنه ورپسې راوړو. دوی موجا ومخی سورتونو کی سورت البقرہ سورت آل عمران کی دے اصلاح دا عقیدی بیان اوشا مخی سورتونو کی سورت البقرہ کی سورت آل عمران کی بیان دا عقیدی اوشا بیان دا اصلاح دا عقیدی اوشا نبدی سورت کی اصلاح دا معاشری دا غی بیان کو مخکی صورتونو کې بیان د اصلاح د عقیدیو نو په دې صورت کې بیان کوي د اصلاح د معاشري چې د معاشري اصلاح به څنګه کیږي دا به څنګه سمېږي دیو جنې ورپسې راوړو. براو جدرې مخکی صورت کې بیان د پنځو اصولو د تنظیم شو. مخکی صورت کی صورت آل عمران کی بیان د پنځو اصولو د تنظیم شو. نو په دې صورت کی د تنظیم د جوړولو وجه بیانولا. په دې صورت کی د تنظیم د جوړولو وجه بیانولا چې هغه حقوق ادا کولو درعی او درعیت. رعی حاکم ته وی مشر ده او رعیت عوام ارکان. مخکی صورت کې د تنظیم هغه پنځه اصول بیان شو. نو په دې صورت کې د تنظیم د جوړولو وجه بیانولا مقصد بیانو چې هغه حقوق ادا کولو درعی او درعیت چې حاکم یا امیر هغه به د عوامو حق ادا کوي د ارکانو او ارکان به د امیر حق ادا کوي مطلب د یو بل حق دیو جنې ورپسې راوړو. څلورم وجه مخکې صورت ختم کړو وتقوا الله سره په تقوا سره مخی صورت ختم که پا تقوی سرا واتقو اللہ. نو دا صورت شروع کو پا تقوی سرا مخی صورت ختم که پا تقوی سرا واتقو اللہ دا اللہ ناوی علی گئی. نو دا صورت شروع کو پا تقوی سرا یا ایوہ الناس اتقو ربکم دیو جنہ ورپسی راوڑا. په سورۃ البقرہ کې بل وجا په سورۃ البقرہ کې آیت نمبر 160 یو صرف پیتم نمبر آیت پاری کې د مولا د توبې درې شرطونه ذکر کړو. تابو واصلحوا وبینوا. په سورۃ البقرہ کې د مولا د توبې درې شرطونه بیان کړو 160 نمبر آیت کی یو سن سپیت. پا سورة آل عمران کی پا یو کم نوی نمبر آیت کی 89 89 پا آغی کی دا امید توبی دا امید توبی دو شرطو نبیان کریو اللہ الذین تابو من بعد ذالک و اصلحو تابو و اصلحو. نو پا دی سورت کی سورة النساء کی غالباً 146 نمبر آیت تے دپیزم اسی پارے اخیری سفرہ 146 آو 146 نمبر آیت ددی سورت النساء دلتا دا منافق دا توبی سلور شرطو نمائنے پا بقرہ کی دا مولا دا توبی دری شرطو نا 160 کے پا سورت دا آل عمران کی 89 نمبر آیت کی حکم نوی نمبر آیت کی د امیر توبې دو شرطه دلته په سورۃ النساء کې د منافق د توبې څلور شرطه ذکر کړي 146 یو څو شپږ سو وختمات الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين دیو جنو بصیر اور بولا ہو جا مخی صورت کی پسورت آل عمران کی دی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش بیانو چلاوی بی پلان ہمیں پیدا کرو مخی صورت کی دی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش بیانو چلاوی بی پلان ہمیں پیدا کرو نو بدی صورت کی پسورت النساء کی یو سل یو او یا کی 171 دلتوی چلاوی دا زما حکم دا زما په حکم دا سشیوی دی دا ندا چی علاوی دا زما په حکم اینو مسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته حکم دا الله القاها الى مريم وروح من ايات نمبر 171 يوصل يويا الله اذا زما حکم مخکی صورت کې د عیسی علیه السلام د پیدایش بیانو چلاوي به پلار وی پیدا کړو نو دې صورت کې 171 کې يوصل يويا کې دا ذکر کې چلاوي دا زما حکم زما په حکم شوی دا سي دا رنګي بل وجا بل مخکی صورت کې پایت نمبر 55 کې وی يوصل ايات نمبر 55 55 چلاو عیسی علیہ السلام ته وای انی متوفیکا چې یقینا زه تاخل ما پورا پورا مخی صورت کی 55 نمبر آیت کی 55 کی عیسی علیہ السلام تعالی ویلو انی متوفیکا یقینا زه تا پورا پورا اخلم نو شوبر اتللا یو سوال راته خلقو داغی نیو شبا یو خیال راتو یر چی عیسیٰ علیہ السلام مرد دے یعنی اللہ روی اسمان تخی جوانے دے بدل ادھر دا پاتی شوے لکا سنگ چانی انسان مرد شی دنیا نلات شی یو سوال دا سی راتو یو شبا راتو اللہ نو بدی صورت کی داغشو بھی جواب کئی کہ نا آیت نمبر 157 یوسل وو پنځو سمای علاوی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ایک سو اٹھاون کی بیوی بر رہا بر رفع ایک سو اٹھاون ایک سو ستاون اٹھاون بانوری کی خیر پہ ایک سو ستاون کی ہوئی چھے علاوی دین دے وجلے او دې کوسره کړه دا خبره په دې معنی غټوړ شي 158 کې وي بر رفع الله الیه الله ځان ته پورته کړې وي پوه شو پوه شو دا کې وما قتلوا الله دې وجل نه دي او دې کوسره کړه دا غي دا شو به جواب چې دا خیال نه ته عيسى عليه السلام باندې نو چې دې کوسره شي دې دې وجل دې رسل چلې او پسې بر رفع الله الیه الله ځان ته پورته کړې پوښي سره درو او د بدن دو جنې پسې راوړل بل وځه مخکې صورت کې 192 کې یو څل دو نوي پای کې وي وتوفنا ما ابرا الله موږ د نیکانو خلکو سره یو ځای کې مخکې صورت کې دغه حق پرستو دعا ذکر وا په اخر کې 192 کې وتوفنا ما ابرا نزلت بایت نمبر 69 کی دا غبرارو بیان کے چدا سوک دی مخی صورت کی 192 کی ہوئی چیالا منگا 193 کی 93 بہت میں 93 چیالا منگ دا غنیکانو خلقو سیوزے کی نزلت دا غبرارو بیان کے چاگا نیکان خلق اسوک دی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 یو کم ہویا 69 چاگا پیغمبران دی صدیقین دی، شهدا دی، صالحین دی، پوشی دیو جنا رو پسیر آروم. دارنگی بلا ہو جا مخی صورت کی ادر لسم آیت کی، مخی صورت کی اتر لسم آیت کی آیت نمبر اٹھارہ کی شہادت دا اللہ ذکر کو پتوحید باندی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط. مخی صورت کی شہادت دا اللہ ذکر کو پتوحید باندی، پدی صورت کی شہادت دا اللہ ذکر کو 166 نمبر آیت کی شہادت دا اللہ ذکر کو پا قرآن باندی، مخی صورت کی شہادت دا اللہ پا توحید یعنی اگر دلیل وحی، نو بدی صورت کی 166 یو سو شپکش پی تکی شہادت دا اللہ ذکر کو پا قرآن باندی دیو جنر پسیر آنو بلا ہو جا لسما. مخی صورت کی 195 کی ہوئی بعض حکم میں بازن، مخی صورت کی 195 کی ہوئی نہیں بعض حکم میں بعض دن بعض احساس و نماز ندی، مطلب ٹور یو خلق کی نبدی صورت کی اولی آیت کی داغی وضاحت کو چسنگا، یا یو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ دے یو بابا نے پیدا کری ہے. مخیو بعض حکم میں بعض دن بعض احساس و بعض ندی، مطلب ٹور یو خلق ہے نو ٹور دین کا یو خلق سنگا یو خلق دی نزلت پڑھوں بھی آیت کی وہی خلق خلق اللہ دی وہی علی گدر اخبرنا آغا ذات چو پیدا کری تاسو دیو نفسنا نفسو کی دیو بابا آدم علیہ السلام، مطلب دا چو ٹوڑ یو خلق ہے پوش دیو بابا نا پیدا ہے نورم ستے دے بارحال کافی دی دا خوا یعنی پا دی سورتونو کی اجسون دا گر سورتونو دی دو نزیات ربطون امتیازات دے جوڑی گی چسرے وہ خیال دین انسان نشی رات دون دری جوڑی او بد وقت مختصر دون بیان کو جدون احساس و اندازو گی تاسو ددی بخپل ہم لگ سوچ پکی کو لیشی او لگ انسان خپل لگ سوچ کی کنا نو دی جوڑی گی سو نتا جوڑو لیشی اگر تاسو پورے دنیا پوش امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا بیان دے حیثو دے میراث تانا سوکتا پوچھو کی چی پا قرآن کی دے میراث حیثی چی کم قرآن ذکر کردی دی چی دے سڑے مرشی دے بچوی سی حیثا بی دے نونو دا لکانو دے زامنوی دارنگی دے خزی بے سم رہی سی پوچھے نو دارنگی کزوی مرشی مثال مرو پلاری بی دا غیب سی سی دا ٹول حیثی قرآن ذکر کردی دی آیت نمبر یو لسم دو لسم کے 11 بار چه سمرا دی میراث کی تاولا دی گلشیوی دی دا دی حیثو چکم علم المیراث ہے دی حیثو دا خبرہ چکم دا نصب مثال دا چکم دا میراث حیثیوی پوشی سرے مرشو دا حیثی ورک لکی قرآن پا دو آیتون کی دا طول دا سون دی میراث علم دی دا طول پا دو آیتون کی راون دیخا دا دا قرآن کمال نے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا امورو پا بیان دا امورو امور نمرات احکام چلاغی پا نافس کولو سرا اصلاح رازی جوڑ رازی پا میں ذرائع و درعیت کے دا حاکم و دا عوامو کے دا امیر و دا ارکان و منز کے صورت ممتاز دے پا بیان دا امورو دا احکامو چداغی پر نافس قبول و سرا درائی اور درعیت و مس کی اصلاح راضی رائی نمراد حاکم دے امیر دے رعیت نمراد عوام پوشی ارکان دا سبل صورت کے نشتخا بل امتحا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 157 وقتی چموئے دیسا علیہ السلام مبارک چوئے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہو دا آیت بل دے کی نشتخا دیسا علیہ السلام مبارک واضح خبر کړي چلا ندی وجلې دې ني پوسلې کړه ځکه چې ځان دغه وای کنه يهود عيسانو دا کيده چې هغه پوسلې شوی دې يهود دې دا هم پوسلې کړه دې پوسې نو قران داغه مکمل صفه الفاظو کې چني وجلې دې نه بشولې ګړې لیکن دا خبره پدې غړونه شي پوښي به امتیاز سره تم تاسو دې پایته 146 یو څه شپښل وختم چې بای کې د منافق د توبې هغه سره شرط ذکر کړی دي پښتې مې رئیس آیت نمبر 146 یو څه شپښل وختم دا رنګې سره تم تاسو دې دارنگی سورت ممتاز دے پایت نمبر 145 یو سل پیجے سل ویختم 145 کہ قرآن کے علاوہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا قرآن کی بل دینشتا یعنی دا منافق زی خود رہے دے جہنم کی جرے جہنم کی رٹوڑ نلان دے طبقہ کی پروتی رٹوڑ نخکتا داگا یهودینا داغ عیسائینا داغ مشرکنا دے برد چون نخکتے ویشی دا قرآن کی بل دین اشتخاب دارنگی دا صورت ممتاز دے پتین نمبر آیت باندی درم چپاگی کی دائی ذکر کری چیو سڑے پہ وقت کے سو خلو سرا نکاح کولی شی اچھا خو یو خوار سے بسڑے کئی خو لیکن دیو نا علاوہ نوری سو نا خدی دے کولی شی مطلب دعا دری سلو رو پورے قرآن داگی وضاحت کئی یعنی زیاد نزیاد سلو رو ویشی نا قرآن کی مدد نشت دے دارنگی دا صورت ممتاز دے پایت نمبر 76 باندې شپږ ویا چې پاغي کې دا ذکر کړی چې شیطان تدبیر ته کمزور وي لرې اوس د یوسف کې د خلکو تدبیر ته لوی وي سر د یوسف کې د خلکو تدبیر ته لوی تدبیر ویلې ان کید کنا عظیم لیکن دته د شیطان تدبیر ته کمزور وي لرې آیت نمبر 76 ان قید شیطان کان ضعیفا دبل صورت کې نشته قران کې د شیطان تدبیر داغه غچالونه هغه ته کمزورې ویلي قران کې داسې بل ځای نشته دا رنګي بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د اقسام د قتل باندې یې د قتل جزونه قسمونه دي قرآن ذکر کړی په دې صورت کې آیت نمبر 92-93-94 2-93-94 داګه دوسرے آیتونه دې په دا کې بیان کړی دي ته کته چې شنو نقصان دې دې ضرور دي اشاره ته بیا وایو دارنګي صورت ممتاز دې په بیان د صلات قصر ته قصر بینې ترا د قصر چې کوم د سفر موږ دی وشه دایره د بیان کړی دی په دې صورت کې اهدارنګي دارنګي دا صورت ممتاز دی آیت نمبر 101 یو سل یو نمبر آیت دا صلات قصر دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا صلات خوف باندے خوف یری توئی یعنی کلا چلی دشمن یری نو پا آغا وقت کی دا مستری قصر دا صلات خوف پوشی تفسیر پا کنش آیت نمبر 102 کی دارنگی صورت ممتاز دے بایت نمبر 24 باندے صدی رشتم چی بھائی کے دا ذکر کئی چی خزا پیو وقت کی دسو خواب داو سلی کا کوئی جمعتا بیاو اگر سلی دا پایا ذکر کرکا نا چی دا یو وقت کی دے سلور خود سلی کا کولیش دا دے نزیاتنا ولخذي دائم ذکر کړه دې چې دا په یو وخت یو خاوند کول شي ښه آیت نمبر 24 کې ول محسنات من النفیذ لسپاره ابتداء آیتونه دي دا دغه د سورت ممتاز دی په بیان د اسوارنه محرماتو چې دا بل سورت کې قران کې دا څه نشته هغه اسوارنه محرمات چې دا غي سره ابدی تور معنی نکاح حرام وي ان همیشه د پاره دا غي سره نکاح حرام وي دا قران کې بل ځای نشته دی ښه دارنګي دا صورت ممتاز دی په آیت نمبر 16 باندې شپاړسم چې په دې کې د الف دالک سره د بد فعلې داغه هغه سزا بیان کړی داغه حکم ذکر کړی دی چې الف دالک سره بد فعلیو کې لواتت دا قران کې بل ځای نشته دی ښا پوښ د دې هغه حکم واقع شته د لوط علیه السلام د قوم خو لیکن به تور حکم دا بل ځای کې نشته دی سم چې دلته دا بیان شي پوښ دارنګي ډیر دي ځای چې څونه پکې درې شمې دي کنه بل دا کافي سوچو الان کې څه څونه پکې سره سوچ کې کولې شي خاطر څونه تاسو خیال کې راځي مقصد د صورت بیان دا امور او دا احکام چې دا غي په نافذ کولو سره جاری کولو سره په معاشره کې اصلاح راځي مقصد د صورت بیان دا امور او دا احکام چې دا غي په نافذ کولو سره جاری کولو سره په ملک کې اصلاح راځي یعنی د معاشري اصلاح راځي معاشره کې اصلاح راځي معاشره سمي کې باغې باندې که سره غواړي چې زموږ معاشره د سم شي د دې صورت احکام باندې د عملو کې ګوره چې معاشره سمي کې کړه پوښي تقسیم د صورت صورت درې حصے دي اول حصہ د آیت نمبر 157 پورې اول حصہ د آیت نمبر 1 نه رومي آیت 49 تر آیت نمبر 57 پورې او 15 پورې پدې کې بیان د کئ د شپاڼسو احکامو بین الرعیت په ولایسه کې کوم چې 57 نمبر آیت پورې دا او 15 آیتونه پدې کې بیان کئ دا احکامو چې هغه د عوام په خپل منځ کې جاری کئ بیان د احکامو بین الرعیت بیان هغه شپاڼس احکام بیانې په ولایسه کې چې دا به عوام پخپل میز کې پخپل جاری کړي یعنی په دې په پخپل عمل کړي پاغي باندې د زور کول حاجت نشته دی کې حاکم ته چغي وغه او په زور کړي پوه شئ په دې کې دادی چې د پلار باندې د زوی حق وي دا باغه ور کړي په زوی باندې د پلار چې کوم کې دی باغه پوره کړي په خاوند باندې د خځې چې حق دی هغه باغه پوره کوي په خځه باندې چې د خاوند څه حق دی هغه باغه پوره کوي پوه شي د ورور پر باندې څه حق دی پوه شي دارنګي د گاونډي د گاونډي سره څه حق دی دارنګي د خپلوالي څه حق دی د رشتہ داري دا ټول په دې کې راځي یعنی عوام په خپل مېز کې دا احکام جاری کوي په دې باندې عمل کوي دویمه ایسه دا آیت نمبر 58 اتو 15 سمنا تر آیت نمبر 134 پوری یو سل سلور دیش سمن پوری دا اتو 15 سمنا واخلی تر آیت نمبر 134 یو سل سلور دیش سمن پجی دویمه ایسه کی بیان کئی دا نها احکامو بیانې د نه احکام بیانې نه حکمونه بین الراعی والرعیت راعی حاکم ته وي او رعیت عوام ته وي یعنی هغه نه احکام بیانې چې دا د عوامو او د بادشاہ ترمنځ دي یعنی څو په بادشاہ باندې دي حاکم باندې چې حاکم با عوامو له خپل حق ورکړي ای حاکم په پاغه باندې خصوصا عمل کوي او بعضی په عوامو دي چې هغه د عوامو لپاره خصوصا په پیغي عمل کوي او بعضی په دوانو باندې دي بعضی احکام داسې دي په دې کې چې هغه په دوانو باندې دي دی دوانو په یو شان دي عمل کوي پوه شو او درې وې سره آیت نمبر 135 نا تر اخره ده ټول 176 آیتونه دي سورۃ کې یو څه شپږو یا درې وې سره آیت نمبر 135 نا اخره پورې یو څه پیځه د شمعت تر اخره پورې او پای کې کوي تقسیم د خلکو درې ډلې بیانې پوه شو مؤمنان منافقان او ال کتاب تقسیم د خلکو کوي په اخري سکی په صورت کې د صورت نوم دی سورۃ النساء سورۃ النساء نوم یې دی د دې سورۃ حالانکه په صورت کې چې څومره احکام بیانېږي خبرې کیږي نو هغه د کمزورو بیانېږي ضروری دی چې خزه دی کمزوري دی په معاشره کې ماشوم هم کمزورې کېدی شي سړی هم کمزورې کېدی شي وای شي خو لیکن نوبي ورکو صورت له سورۃ النساء دا ولی ځکه ماشوم چې کم دی نو دی په ماشوم والی کې کمزورې چې غټ شي نو مطلب خپل حق اغستې شي بیا که سړی دی چې وخت کې کمزورې لیکن اگر کمزورتی آئی چه ختم شی نو اگر خپل حق بیاو مغسته شی زان نسا کولی شی لیکن دا سورت النساء یعنی دا خزو سورت نساء جمع دا یعنی دا نمی ورک سورت لسورت النساء پا دی بنیاد بانده چه دا خزو سارا یعنی خز دا سو یو جنسو پا هر وقت کی پا هر زمانه کی چه دا دی حق وهل شوه دې سر زیاتې شوه دې دا په هر زمانه کې کمزورې خلکو کله اسلام نمخ کیو ګوري نو د اسلام نمخ کیو مو کاغذ ایرانیانو معاشره وا سلطنت د ایران چې کوم کسرا نو کاغذ هغه وخت کیو کدارنګي د رومیانو کوم سلطنتو قیصر نو پاغی کم د خزو سرا زیاده که ده خزی ده ماشره یو کمزور فردو بس صرف ده شهوت پورا کولو یو آلوه ده بچو راولو یو آلوه یو مشینو چه بچی بی راولل او دارنگی ده آقا سی حق نو رکنه که ده سن چه داگه حقو نو دی وجنه سورت ده نوم برک سورت النساء د اسلام نمخ کې یو دوا فلسفي تیریشي وی دي چې دا مشهور دي او دا دوانه تیریشي وی دي په د ایران په سلطنت کې چې کله د ایران یو وخت یو بادشاہ تو کسرای ایران نو په هغه دوران کې یو فلسفي تیریشي دا غنو بیا دي یا مزدق ته یا مزدق ده د زی سره نو هغه په خپل وخت کې بادشاہ ته یو فلسفه پیش کړ خپل فلسفي هغه خپل سوچ پیش کړ بادشاہ ته دا وخت چې کوم بادشاہ و د ایران چې ویشه د پارا د ادلی شزونه دي چې دا د شر سبب دی یعنی مطلب دا څو نه چې جنگ جګړې کیږي د دې وجې نه کیږي چاگه یو ده زر زن او زمین زر ویلی کی گی سرو ضرورتا مطلب مال او زن خزا او دریم زمین زمکا این دا دری شئی ندی چی دا همیشه ده شر او ده فساد جرلی اغا زر ده مال ده این مطلب پیسا او داره گی زن ده خزا او دریم زمین زمکا پا دیمان خلق جنگ کئی نو لہذا داسی بہو کو باچا دا غدا فلسفہ پیش کرا آغا وقت کی تا دا اسلام نمخ کی خبر دا نو باچا دا دا فلسفہ پیش کرا چی دا دریوان زور دا شر سبب دی لہذا دا دی مشترک کرشی اشتراکیت دا دی مشترک شی مطلب پدی که دا چا ذاتی ملکیت نی ویشی مطلب دا دی کچا اې زچا زمکه ودانی چې دا زما ذاتی ده کور به زچا ذاتی ده نه بس ټول هرڅه د حکومت دي پوه شي او ذاتی به زچا به کیس نه نو دا درې وړه شوې مشارکره پوه شي نو چې څو وخت یې ده نو سره به په لار مړې ده نو هغه نه زچا پلانو نه زچا رورو نه زچا زوی ولی څکه چې یو خدای مطلب کنجره خدای رنده او هر یو سره سره جنا کې او داګې نه چې بچیو چې رسو خدا نه وي چې دا زما بچي نو دیو جنا هغه حیوانیت چې او رشتہداری ختم کوي او قسم لاغه چې کومه د قران چې کوم د قوم او د رشتہداری خبره کوي د سره رحمت ترومبي آیت کې دا خبره کړې ده نو هغه شیخ دا سره رحمت ختم شو اخبل ولی زکا دا اخبل ولی چی دا سی اللہ نده مقرر کردی دا تر دی دا پلار دی دا ورور دی دا زوی دی دا خور دا رور دی پوشی نو دا دی رشتو فائده دا زکا چی رشته اینو پاکی که سره خفکی گی پیو بلوانده رحم رازی دی یو بل لیکن چی اخبل ولی نی پوشی نو اخو حیوانیت دی بیا حیوانانو جو ازناورو کیو بودی کرن پوشی نو کده حیوانان رو گونده جونش نو سره پلا رو مریده نو چانده دیوی صحبتی و تلا سوک لخواه نو تلا ولی رشتیداری نو دانه چه مثال داده چه پلار ده یا رور ده یا زوی ده پوشی باچا جو کدل چه بی دا خو سخ نقصانو شد دا خو دلی را غرده تا فلسفه ما دا پیش کرده و پدی که کافی وقتی رشتی داسه ده یورز دو خبره نو باچا رو لگی ده او سره ملک مزدق او اگه داغا فلسفه ختم نکره خبر زرق زرشوا بیا پا دی که دو دری سو کاره سرور سو کاره دوشیوی دیو بل فلسفی را پیدا شوی پا داغا وقتی ویشی چه اگه تا ایمانی ویلی دایو بل فلسفی را پیدا شوی اگه باشا تا آغا وقت چکم باشاو دی که دری سرور پین سو کاره دوشیوی دی اگر باشا تا فلسفه پیش کرا این خبر ہے کهو اصل کی مقصدی چه همیشه دا پارا زیاده شوی ده خزی سره ده پوشی من چه کم خلق ویروی اسلام کی زیاده کی گی ده خزی سره نو دا اگر خلقو لا کافر دا خبر کئی پوشی مغربی معاشره دا خبر کئی من دا غیر گیل نکو ولی زکایی تا پتر نشتا کی کرد او چې شاته حقیقت مته وي نو که کافر نو هغه به بیا و هغه به مني بیا خبره دا غي پوری کو چې څوک دا خبره کوي چې را همار جسم ماري مرزي والا کم چې مسلمانان دي او دا خبره کوي نو دا جواب اغي له ورکو صرف نو مانی را پیدا شو سو بوده بعد باچا ته فلسفه پیش کړ چې را دا دري شونه همیشه د شر او فساد سبب دي زر زمين نو لهاله دا دی تر کرشی لکه راہیبو لکه دا راہیبام لکه دا عیسائی نوانتے راہیبو یو قسم لکه دا پیرانی ہے جی دنیا تر کیو بس یو شیر تکیوی پوشی نو آدک کئی او دارنگی بس اس چا سر تعلق نساتی پیسائیت کی راشے ہو نو آگا بائی چیتا دا رحمانیت اثر ہو نو آگا سو کرل باشات ادا فلسفه پیش پیش ادا دریوان زونا زر زن زمین دا شر سبب دی شر او دا فساد جګړه د دې د وجه نه کیلا ده د دې تر کړی شي پرې د خوشته شي وشي یی مطلب دا چې د دنیا نه ځان کټ کی یو قسم لا ته خو خواله تل بنشو وشي پس مګه کی په فصل چا کرن زکه دا کې نه لا تعلق یو کړ کنه چې سړی فصل نه نزی اوس بکلا او څه کرن دی بل پکې نه کې اوس بک خدا سره نه چرته په خپل روباسي وشي نو چې ته فصل نه کی مثال کارونه کی نو مار په دسن راضی زر نو دې وجنا خلق داشه پر اوس داغي نه ځان کټک نو سموده دې رشوا او چکن دا ځوانانو دې بوډاګان شو او نو اولاد کیدن ولې د خلق خود نه ځان کټ کړو او نو اولاد کیرو باشا جګول وې ته خود تبې وکړه د دې وجنا دا څوک په نن سبا ماشه رکھے په د دې نه تاسو خبر یا نه په جاپان کې دا شی هغه شروع کړی اوس ځکه هغه د دې شی ډېر سختي کړی دا وخت نه دا به تاسو په دې چې بازه کې د بچو راوړو پابندی دا سخت ده په چین او جاپان دی زینو کې نو جاپان والا اوس وخت کې هغه د غیر ملکونو لا دا نه نور داسې ملکونه دي د یورپ طرف ته چې هغه په دې شی باندې مخې پابندی لګولې و نو اوس هغه غیر ملکونو لا چې کوم د نور ملکونو دي مثال زمون بل شو یا نور ملکونه چې کړنه دي نو هغه لا ویزی ورکی او را واړی او مطلب دا چې د تخلو سودونه وکی او دارنګي اله خپل نسل سیوا کوي په دیوانه نو دا د هغه غلط فلسفي غلط سوچونی دا غي د وجه دا نقصان شي بیا نو باندې دا فلسفي څه د وجه را بادشاہ جو کوي چې بيدو خو نسل تباہ کړ څنګه چې ځاله ختمېدو باندې شي او نوی نسل پیدا کیدنه نو باندې په خپل روډیو والا لیکه او دا هغه فلسفي ختم کړ دا غي نه بعد بیا دارب و معاشره گوری خوراش خبره دارب و معاشره تا پوشی دارب و معاشره کی چه سمره ده ظلم زیادی یو منبع دغو زیو نو خدی سرا خدی سرا پا هر دی که زیاده کرشوه ده دا بدا صبح ده چه ایو اخبر دونه خخوله قرآن ذکر کردی دی نو دا غی مختلفی وجه علماء ذکر کردی دی یو ادا ذکر کردی دا چرا ای بدا سوچ کهو کدا زما لور دو دا به دو پردی سڑی خدمت کئی ای دا آغی شرم گرن پا دے مارے علماء یو دا واجه ذکر کردے چرا دا با زما لور با یو دا با دو پردی سڑی خدمت کئی او بعضی علماء دا ذکر کردے دے علیبان ابن جوزی وغیر دا ذکر کردے دی چرا اگر دا واجه بیانے چاگوی چاگی با دا نونه زګه خخولي چیرې یو یی مطلب دا لکه اوس وخت کې واخلې هغه دا چې اوسره د حال واغ وخت کې چې مطلب یو دله سړي باندې بواوړي او سره سره بني او د لور خور بي زدي باندې کوي پوجي یی مطلب تا له په زور در کوي په داغه را خدای جي سیملکه په دې سوچ باندې هغه با زګه دا نوډه خخولي پوجي خو بہرحال خبر هر طرف تواړې زیاته همیشه د خزې سره شوې ده پوجي د دې وجنا نبی رسول الله صلوات خصوصا د خزو مبارک چې کوم روایت راځي احادیث راځي هغه نبی رسول الله فرمایي حبب الی من دنیاکم النساء والطیب یا والطیب چې ما په زړه کې الله مینا چولې دا شاو د دنیا د چزورو نه الله زما پزده کی داغی خصوصی بھی ناچولی دا چاگی نیو خزی دا خزی یہ داغی چی نبی علیہ السلام خزی خوخی ری خو مطلب داماو تعالی درغیب را کئی چی مطلب ددی آغا سرمینا یعنی ددی آغا حق ادا کول پوشی او دارنگی پاک سیز یا خوشبو طیب خوشبو تاوی یا طیب پاک تاوی چی اللہ زما پزده کی دا خوشبو یا دا پاک سیز بھی ناچولی دا پاکی رو خزی پا بھی خصوصی آدھا کردی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې د خپل خدي سره خی پوجي خیرکم خیرکم لأهلی غره تاسو کې هغه دی چې هغه بهتري د خپل خدي سره یعنی خپل کور والا سره هغه خو سلوک کوي پوجي خدای شي ولی ورانی ورا همیشه په پارا چی معاشره کې نقصان راځي وجه صحیح داغه جهالت زمانه د جاریت د زمانه جاریت وای مزکا حالانکه دا خلق د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ځان ګړ ذات بدین ابراهیم باندې وي مسلمانانو ذات تاریخ دا خبره ساتي وره هغه ذات وګره مشرکان کافران خود وی دي خله کې دا کول به کول دا جهالت بکیو جهالت د سو وجرو د الله کتاب نو دغه ذکر د الله کتاب راغله ده تاسو ګورئ د هغه د مواخات بدیرا هغه بایچارا چې ته لیکي په اسلامیات په کتابو کې اسلامي بایچارا چې بای کی انصارو مهاجرین وتا چې یو انصار را لګیدل یې یو صحابي هغه مهاجر ورته وي چې نبی اسلام دی تقسیم کړ یو یو انصار انصاری صحابي ته یو یو مهاجر حواله کړ یې پتا سری مطلب ته د هغه خدمت کوا پوه شو یې مطلب هغه سره کړ یو یو دوالک مطلب چې ټول یو دوالک چې بوج را لشي اسلام کې دا سې د اسلامي بایچارا ضرور ولې مثال دنیا کې څو پښور کوله چې کوم انصار وکړې وې د مهاجرین سره په دنیا کې د دنیا د پیدایش دواله تر نن سات پورې د دې څو مثال پښور کوله دا چې کوم د بواخات مدینه چې کوم چې اسلامي بایچارا یادې د انصار او د مهاجرین ترمنځ چې بای کې یو انصاری صحابي یو صحابي مهاجر ورته وي چې ما دوه خزي دی په یو لته را پرخم ته دې سر دی کاوه دې له غره غټه خبره نشته پوښ دارو ولی بای کې سر لا څنګه رالا او دا پوهه بای کې رقم دې رالا دالا د کتاب دالا په کتاب سره په معاشره کې اصلاح راځي روزی راځي پوښ د یو بل حق ادا کول څړې پیږي چرته رور سه حق دې د بلار سه حق دې د زوی سه حق دې د خزي سه حق دې د اسلام دمخ کې د خزي حق لوخه ریو جنخ ژوندې به خبره قران دې کوي صورت النحل کې راځي چې بلکې د جنی زیره به پوشو نو تندې به راوچو تندې به تروشو قران ذکر کوي او خلکو نو پټ ګرځي دو اسینه چې باندې سوق دو لور زیره را کې چپل کیو بارک چلور دي شوی دا ته دې نه واغی شرم ګړ زو پیغمبر لور تا رحمت وي چې دا رحمت ته او تاسو څه پته ده پوښی نن هغه جهالت زمو په معاشره کې د مختلفو په معاشره کې اوسم شته زمو د مختلفو په معاشره کې اوسم دا جهالت شه د خلکو سره زیاتې کیږي خلز الحق نو ورک نه کیږي تاسو ګورئ پلار ورشي او ورو راوي چې راغو نو خل حق نو ورکو پوهې مور لا حق نو ورکې دا غي حساب نو ورکې او دا د غیرتيانو چې رب غیرتيانو وای دا غیرت ساده غزه پورې ده اوس که مثال خبره دا خور بلا د دې په ځای رور وې اگر به دې ورکو کړه ځکه چې سړی دې رور دې نو دا غیب بده چې دا خور در رو دیده ولی حق نورکه خب بعد ازه که مصیبت داده چه خور لا حق ورکه خور ویر زیر آلم زیر خیر ده بایی ولی نال اخبال هم پا کار دا چه تخبال حق واخلی پوشی زو پا معاشره که دای مصیبت دیر روی ضرور نا حق ناخل بایی رو نا ستا حق ده دا ستا حق ده دا تا غسته شی دا بتا اخلی خام اخا یو ځل په کار دادې چې رور خور له حق ورکی په زور یې دی ورکی چې دا صح حق دی داواله بعد دا غیره کاغه به هر څه په هغه داغه کار دی به زمون واشره کې دا یو مصیبت دی چې خلک ګرځي او خویندو بس یې نو دا حق به د پرې دا به تباف نو خو هغه خور د پرو به خپکیږي ګره هغه ته پرې دی خو حالکه دا ګډه ده سخت غره چې په دې باندې سوچو کې دا ګډه ده داغه خپل حق ورکا کاغه داغه نه بعد تعالی درکو بالکل سلسله دي درکی کوتی ول ورکا پزور ول ورک په دی واره ډیر وې ضرور دې دي تل شوالسته به څنګه تل اخلي دا صحت دې شریعت تعالی دا حق درکړي دي وشه نور دې په خپل کو باندې چغیدا وای چر اسلام خدای سره زیاده کوي اسلام چې کوم حق ورکړي دې خزلا دا په یو مذهب کې په یو دین کې بلشته دي پوښي یو دینم دا حق نه دی ورکړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوولس یا دیارلس بیا دی مختلف روایت دی، خو لیکن تاسو د نبی علیہ السلام هغه سلوک وګورئ دنه راشه زویه دنه کې راشه څه شي کې دلته کې راځه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سلوک وګورئ د خود سره چې هغه یوولس یا دیارلس بیا دی په بس کې نبی علیہ السلام څومره مساوات کړي او دارنګه حق ورکړی د ټولو ورا په غړو خوځو ګورې کله چې خلک ګړډ شي کنه روخه بها انسان ها د زړه مینا محبت یو طرف ته غالب کیږي خا وخه ټول له شادیوی اور کول مشکله ده که بچی ونی نه په بچو کې مخا وخه دی وسړي دیو بچی سره زیات دی بل څه خکار کوي نه یو خیال یې چې هغه خکار کوي نه پوهی باځي خبر کړی هغه ښه واه کار کوي دی بچی ری سره په بچو کې بیا هغه دغه راضي تقسیم راضي هغه واه بل بچي خپکی خو جو خیال یې هغه بچو کې دا فرق نه کوي د سره مور او پلار په بچو کې هیڅ کله فرق نه کوي خو واه باځي بچي به تابعداري روخه واه د پلار بچي چې هغه بچي سره کې نه زیاتې یک شو خو بره دادا کخذي ودا شادي غړي دی مثال دری دی یا سلور دی نو په سلورو کې خاوا خابا د چې کومه تابعدار زیاتې د سړي باغ طرف ته ویل زیاته کړې بي له سلام سوال کې د الله انشاء الله بعد زړه په محبت کې په ویل کې بلی سي پوښي ولی د نبی له سلام په ویانو کې نبی له سلام ته هیڅ نه زیاته ګران وا عائشه بيبي رضی الله عنها او د زیاته ګران وا پوښي نو په دې کې انسان نه دی بلاوتا خو لیکن په ظاهري حق کې بیا د خدای جو سوره دي چې سوره خدای دي نو آی ټول له یو شاده حق ورکي چې ریوی سره یو شپه دی له بل سره وقته سي ته چې ریوی له سره جوړ راوړی دار کې بل له راوړی چې ریوی له سره روپي ورکي بل له وقته شاده ورکي دا کله یو وی له دشن ورکي بل له دی پزوس کې دا تفرق کې په دې باندې الله دي سي خو شي حدیث کې راځي قیامت پرځ به وسره په یو طرف باندې فارز زدي یہ بند یو طرف پہ روغی بل طرف پہ فالج زدی فالج لکه چې فالج والے دا واغه سړی چې دو دوخلی وی پوجي او یو ویله حق ورکو بل لیډ ورکو یې وتا فرق کې کو په دواړو کې په ظاهری باندې حالت کې خار خرچ ورکولو کې او دا لري هغه چې کوم داغه نور حق نور د زمینی لري ساتي پای کې انسان ګناګار نه دی دا ممکنه ده چې یو طرف ته زیاتی بل طرف ته کم وي خو بهرحال په ظاهري حق ورکولو کې به فرق نه کوي نو دې وجنا د سورت نومي سورت النساء کې غصه ځکه همیشه د پاره په معاشره کې د ښځې سره زیاتې شوی دا یو کمزورې مخلوق په انسانانو کې زیاتې سره کېده همیشه د پاره الله ځکه د دې په نو باندې قرآن کې سورت راوړه پوه شي چې دې هغه حقوقي خلقو ته نو سبا چې څوک وایي چې را کاغه کافر دی کاغه مسلمان دی چې څوک وایي چې را اسلام خدای حق نه دی ورکړي نوري صبر دا صورت دی وایي دا کافر دی چې ته پته ولګي چې را خدای له حق څوبره اسلام ورکړي دی او څوبره نه دی ورکړي پوښ نو مقصد د صورت دی بیان دا امور او د احکامو چې باغی سره په معاشره کې اصلاح راځي د دې پنافس کول او جاری کول سره سورت دری حصے دے اول ایسا وہ پندرو سا ایتو ننا پای کشپان اس احکام بیانے بین رعیت اگا احکام چی عوام بی بخپل میز کی جاری کئی دوی بیسے دا اٹھاو نا ایک سو چون دس پوری دا پای دوی بیسے کی نا حکام بین رعی و رعیت بازی پا رعی باندی حاکمانو بانی دی بازی پا عوام و بازی پا دوانو دی او در بیسے کی بیان کئی آیت نمبر 135 ناخرہ پوری پای کی تقسیم دخل کو کئی دارنگی په دې صورت کې زواجر ورکی دې دې وړاندل ولا مؤمنان ولا منافقان ولا ولي کتاب ولا دا کاولې څه کې بنا مؤمنان ولا زواجر ورکی په دې آیتونو کې آیت نمبر 10 14 او 30 لسم آیت سوار لسم آیت او دیرشم آیت د دې په ډبل پایتونو باندې منافقانو لا مومنانو په دې وایي ترې کې ونو منافقان له پښبغ آیتونو کې زواجر ور کوي. دا آیت نمبر 37 دا وو دیشم نه تر 42 پورې 37 نه 42 پښبغ آیتونه او علی کتاب ولا په دوه آیتونو کې یې د منافقانو په ډول 44 نه 55 پورې سرور پندرسم آیت نه سرور سرویختم آیت نه پیزه پندرسم پورې مومنانو له بدري آیتونو کې دا ولې سکه منافقانو له پښبغو کې د مومنانو په ډول او علی کتاب ولا په دوه آیتونو کې د منافقانو په ډول نو بیا اخیری سکه چې کوم کې د تقسیم د خلکو کې نو پای کې مومنانو له دوه آیتونو کې زواجر ور کوي نو د مومنانو ټول شو پینځه اولې سکه درې او اخیری سکه دوا منافقانو له په اولې سکه شپږ آیتونو کې نو په اخیری سکه 16 آیتونو کې شپارس زواجر نو ټول شو 22 او علی کتاب ولا پاول ایسا کی دون ایسا آیتونو کی زواجر او اخیری ایسا کی نه آیتونو کی نو 12 او 9 21 او ساد محترم ذکر کئی او اگورا پاول ایسا کی دو منافقانو کم زواجیرو دو منا علی کتابو نا حالانکہ دو منافقان دو علی کتابو شاگردانو تدیل ازدکڑا کولا لیکن په اخیری سکه د منافقانو دا غینا زواجر سیوا شو ټوټلی د منافقانو 22 شو د علی کتابو 21 شو پوښې منافق باغ غلطو سيزونو کې د خپل استاد نه پکې مخکلا پوښې خو بهرحال دا زواجر هم ذکر کوي په دې صورت کې مؤمنانو دا زواجر ورکه په دې باندې چې مؤمنا تزاد که مسلمان وای او ته د احکام نه بني منافق له زواجر ورکه په دې باندې چې منافق ته داوود ایمان کې او کې منافقت به ایمان د احکام د دې نه دا بني نه مؤمن له زور نه ورکه په دې باندې چې مسلمان دی مؤمن دی او ته دا نه بني ته په دې عمل کې منافق له دغه زواجر ورکه په دې باندې او علی کتاب ولا مليان له زواجر ورکه په دې باندې چې تر آزاد ته بلاوي پوښي یا ایه داسو تقو ربکم دا ولنې آیت د سورته دا به تورې برات استهلال نه برات وې خرکول استهلال وې سپوږ وې تا هلال نه وي یعنی د سورته اگر ټول نشور لوواسي په دې آیت کې دا یو آیت د ټول سورته دا نشور دی خلاصه ده یا ایه داسو تقو ربکم او خلکو اتقوا ربكم ويلغي درب ساسورا او ګرا صفات راو دي ده کی درب مخکی صورت کی وتقوا الله ویلو اخر کی دلته وی اتقوا ربكم صفات درب راو له پوښ یلی هغه ذات چې تا تربیت کوي پالنه کوي په هر حال کې پوښ او خل کو یلی درب ساسورا الذي هغه ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده ده نفس یونا نفس یو آدم علیه السلام وخلق منها زوجها او پیدا کړه د دنا زوجها بی بی ده نو بازی مارا کئی من هر برا جری ده ده گسی پخته نه پیدا کړه د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي چې خدای د گسی پخته نه پیدا را د دې وجه راځي دا کوي مو ان گزارو سره کوه پوشی ای دخل سرا دا گزاری کولو دا آغی سرا حکم کڑے پیغمبر علیہ السلام لیکن بھی ساری دا گسی پختے سرا کڑے شرا گسی پختے نے پیدا کڑے دا نو لہذا سیدھا کئیو چی سیدھا کئی ماتی گوا نو مطلب دائی چھ خواق تو سا تیرا ہو گزارا ہو سرا کوا خواب خواب بخضا کی کمزورش ترے پوشی نیو مانا او پیدا کڑا دے دینا منہا دے دینا یہ دے نفس واحدہ دا وقت ذکر کر او بیرای کرا دینا زوجا بی بی دادا این مطلب دادا ولی سلام دا گسی پختینا یعنی منها کی بلوانا و خلق منها یعنی من جنسی ها او بیرای کرا د جز د در زوجا بيبي ده یو مطلب سر یعنی سم چې الله ادم عليه السلام پیدا ک د خاورې را جوړ ک د کرنګي د پشانتي د خزب الله د پشانتي انسان جوړ کړ مطلب دا جنس نه مراد هي دا پشانتي ٹھیک شو او پیدا کړ د جز د در بيبي ده سمانا یعنی سم چې الله ادم عليه السلام انسان پیدا ک او دا کرنګي بيبو مولا الله انسان په شکل پیدا کړ دا یو نکړل چې مطلب چې زناورې پیدا کړل نه هم دغه په شکل باندې انسان یې پیدا کړ مطلب دا دی جنس نه مراد دا هغه پشاک دی انساني صورت کې او پیدا کړ د دنا بيبي د یا پیدا کړ د جنس د دنا بيبي د او بث منه وا او خاري کړ د دې دوانو نه رجال کثیر چړي ډیر ونساء او خذ ډیر دا جمله ګوره د شي پکاوا یا دې څه ویلې وې چې وبث منهما رجالا ونساء كثيرا پوه شي اېدا كثيره په اخر کې راوړې وې رضا په دې دوه شی د شی وې سړی او خځه ډېر د څه به ویلې یا دې څه ویلې وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا پوه شي مانا موږ ودا غکو او خارې کړو دې دوه څړې دې له خځې دې معنا دا سره خو لیکن د خځو د لفظ سره کثیره ونه وي دا څړو هغه سي وي ولی زکه چې څړې کار شو لډيري نو څړې یو ځای وخت یې ولې شي خو لیکن د خځې دې لري شي پوه شي نو الله دې بخا یو موري او لږ دورس بچي به ساتل شي خو پارام لوی به مخي هیڅ مسله باندې بکور کې خو چې یو خځه بل راشي جوړ لوادو کې الله دې بخا بیا بیا غور کې جنگ جګړو ته وګوره چې یو نه دوشي او دوه نه دریشو نو بیا سم نو څه وګوره د بچو په منځ کې اکثر هغه بیلتون او جنگ جګړې هم دغه کې وځي نه راشي دا ټول دا سی وی وای شي خو لیکن قران دا وای اې دو خدای چې ډیری کې په اوځي کې تاسو وګوره سړی چې مثال یو ځای کې نه سي نو خو غریب بنا سي صدقه بلي چې کله دې کې خدای د یو نه دوشي کړه نو یو بل به پیژنیم نه خو لیکن په سیکنډو کې د دې خپل ماس کې کب شروع شي وایي نو د دې وجهه قرآن د سړو سره ډیر وی چې مطلب که سړی هر څومره ډیر وی وایي لکه تاسو ګر اکثر په مسافرۍ کې سړی خل ډیر ګڼ تعداد کې په یو کمره کې وګڼ کسان پراتی وایي او خپ مشترک طریقه سره مطلب خرچه به کوي وخت به تیری لیکن په دې طریقه باندې خځه وخت نشي تیرولې ډېر کمتر وداسي چې هغه با وخت یې کې لیکن دوه خوین دی ولې دی دوه خوین دی چې یو کور ته راوادي شي په دوه روډو باندې واده شي دای په بس کې وم جنگ جګړي چلا کې خپل پلان په خور کې خپل بس کې خټی ټاکو او چې راوادي شي داګه نه باندې وګړي بیا خپل بس کې با او جګړه انداسي جګړه نه کړه صرف دوه خلی جګړي تو تو به والا خبره یو ول باندې چې د سر نه ماته یاره چې مطلب یو بل خوګ راکو کی پوه خدای ساده دا خزي چې وګوره د قران والا نه ها قران والا هیڅ کله انده سي نه کوي چې قران خو خبره دا سر دا خبره زين کې واچوي کو قران والا دا سي کوي کړه نو وریا ساده باغی باندې قران اثر نه دی کړی دی قران ویلې نه د سر نه ښه کم شړې چې قران والا وی قران وای قران د کینی خبره ده بوې ښه ما دا اکثر باندې وای یو مثال باري سره راځو چې رسا سو پلان کې ورغره پوه نو ول کاغه نه خبره نو زبر خپل ورغري د دفاع کوشش کوو چې قران والا ورغره خو لیکن انسان کې کمزوري وی خبره کوي هر د لاس پیزو کو ته یو شاتی دی پوه کولیکن زه پلنډ باندې بیا اسان جواب دار کوم چې وی کو سره دا سی وی کوم مثال کما د پدې چې کی دا کمزوري شته ده نو زه دا جواب ورکوم دا څه خل کولا چې ګوریا ساده چې مطلب کاغه قران وای ویلو یا قران وای نو وی قران وای لیکن قران حقیقت کې ویل نه ده چې دا قران ویلو د باندې قران اثر کړو د بچنې دا سی کار وکاو چر څنګه کاری نو کار مثال گزارای او جنگ جگړې کې مثال پوشی او داغی سوچ دای چې مطلب بچی نو مور او پلار نه جدا کی ای په بس کې بلتون راولی او کور را ډولی مقصدی او قران والا ویروا ساده دی قران دې ویل اصل کې چې قران ویلې وی چرې بده بچی کور نو را ډو مور او پلار نه بده جدا کو او دا نه کور بده را ډول او به قران دې دی ویل حقیقت کې قران کې اثر به وکړي قران دی وی اسی مسلمان را ته به خرو مسلمان دی بار خو لیکن قران به اثر به وکړي وبث منه رجال او خارق الدوار سرير ورسان او خزير ودق الله او يري غد الله الذي غزاد تسالوا نبي كتا سوال کوي من به يري بله كتا سوال کوي داغنا ودق الله او يري غد الله غزاد تسالوا نبي كتا سوال کوي داغنا اي داغنا واري يا الله يا الله يا الله زما دا کارو يا الله زما سوال قبول کي والارحام واتقوا الارحام سرا دا لفظ واتقوا دي اتقوا دا دل تاريخا اغل تبلغي دل واتقوا الله الذي سسأل النبي واتقوا الارحام جملة دا سرا او يري كده الله غدا دا جتا سوال كوي داغنا والارحام او يري كده واتقوا قد الارحام دي خا او يري كده پري كولو دا قد كولو دا رشي دارينا ارحام درح درح لدے یعنی مانا چدا رحمی خپل ولی رشداری او او یری گئی د کٹکولو د پریکولو د سلا رحمی د رشداری نا یعنی مطلب دارے چی رشداری با کٹکوا خور گئی یعنی کد خدی کم حق دے خدی لور کا د مور سا حق دے د خور سا حق دے وجه دلور سه حق دی هغه ورکا خو به وي دارنګي د خپلوانو سه حق دی هغه ورکا مطلب دا دی یا بل بار وته کلا او یریږي دا الله غزا ته تسالون به چې تاسو سوال کوي د یو بل نه به دا په واسطه د چا په واسطه دا الله اے مطلب یو بل سوال کوئی چل کا پلان کی داکار میں ہوکا دالا دنوب خاطروں کا داکار میں ہوکا وہی بگ یو بل دکسر کرا پوشی دالا خاطروں کا داکار میں ہوکا نو یو بارا بل بارا دوی بار او یعنی کہ دالا غدا دا چیتا سوال کوئی دی یو بلنا بیہی پواسیتا دالا پواسیتا داغ اگر امراد اللہ والارحال او په واسطه د خپلوالۍ دا دیو بارا کې دا الارحام چې دا د بهي سره ولګي ها بهي دا بيد او بل ارحام جمله دا سره د سالو د بهي وتسالو د بل ارحام جمله دا سره شي او یې کې دا الله غزا ته چې تاسو سوال کوي په واسطه دا دیو سوال کوي دیو بل نه په واسطه دا سره والارحام او په واسطه د خپل ولی چلکا په یو بل توای اکثر کرا چلکا روم مشا دا کارا نو پوشی تو خو بیروری او پلان کیا لکا دا روم مشا دا کارا نو کا وی تو خو بی کاکا زوی دا کارا نو کا ماما زوی بی دا کارا نو کا وی کرا یو بل آغا در رشداری دا ورکو تو خو زمان خپلی بایی تزما دا کارو کا کرا سیدا نمارا او یعنی که دا اللہ آغا ذات نا چیزی تا سوال کوئی دیو بلنا پو واسطہ اللہ سرا او پو واسطہ دا خپل ولی پوشی ان اللہ بیشک اللہ کار علیکم دے پتا سوائے رکھی پر لگی احبان یعنی تا سوئی دی یعنی مطلب نگی احبان دے یعنی مطلب تا تا گوری تا تی ورے پٹ نہیں پوشی تا دا اگر پر نگی احبان ہے کہ اگر تخکاری چیتا سکے تا حق ادا کے کرر خپل ولی حق ادا کے کرر چل رحمی پالی کر ان اللہ کار علیکم رقیبا بے شک اللہ دے پتا سبا رقیبا لگے بعد چل رحمی یا ساتھی زبق معاشرہ کی ادا مصیبت دے وہی روی آگے ما سر نہ کئی رو وزیو سنو کو نہ بھئی چل رحمی دارے نا خپل ولی پالی چل رحمی تا سر نہ کئی رتے مسودہ کو بدل لے چل رحمی خپل ولی پالی لائی چو سرے تا سر نہ کئی ہوتے ہو سنو کی پہ خبر کوئی یو دی یا ساده د الله د رضا د پاره په دین کې بایکاټ کول ګوریا ساده دا بیر شیز دی خبر کوی لیکن بل د دې مثال درکو غواړم لکه تاسو ګورئ ابراهيم عليه السلام وسلام بیانې تر پلار ته قوم ته وسلام بیانې پلار ته کوي لکه تاسو قران کې بچره دا جوړ وی چې هغه پلار بي عزت کړی دا ګوري پلار دی قران کې ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کوي کرا لیکن پلار ته شور عبادت باندې یا ابتی او بابا جی او پلارا شور کبیر او محبت باندې پلار وړي پلار دی تاسو له رحمې خیال ساتي لیکن بل طرف ته مسله بیانې پلان تا او قوم ته چکل کوي تاسو ټول گمراه دي سوتران اپ کی ورا چی شالا دا چرت درستو قوم ته پلان ته بادشاہ کې مسله کیسه وای تاسو ټول گمراه دي تاسو مشرکان دي مسله کوي کرا مسله کې نرمي نه کوي لیکن کله چې له رحمې خبر راشي د پلان سره غد پلان والی والا خبره یاله کی هغه ته په نوم باندې چې او ابراهیم پلان دې کړه خیر دې ولیکن هغه د پلار به دې ویل کوي پلار نو غالي بلکې او بابا په بیره باندې نو مطلب دا دې چې نه دې دا چې ته کتا سره سو کوي نه وته سره کوي طریقه دا او چې مطلب ته په هغه تا سره کوي وته سره کوي چې هغه نه کوي سره نه کوي خپل ویل بابا مطلب هغه ماته جواب دې کړي کاکا جی ماته جواب وي کاکا جی ته جواب دې کړي همدا سي ورشه کاغت آتی وی چیر بھئی کاغا دیو زباد کورو زنو زبتا تو زبتا ہو میرے چاہو باتی ویرے لیکن پلوری خدا چی اگر دا تو نو ویو تولو ورش دونکو معاشرہ کدا بھی ہو مصیبت دے مخترو چیر بات جواب نے دیکھڑے وش یا ایو ناسو دکو ربکم او خلقو او یرے کے درف ساسو نال دی آغازات نا خلقکم چی بینا کری تاسو بی نفسی واحدہ دنفس یو دا وخلق منها زوجا او پیدا کړل دینا ددنا زوجا بیبی دد یا پیدا کړل د جز ددنا بیبی دد وبس ابي روا یا او خالق کړل دی زوالو تجار کثیرا شډی ډیر ور انسان او خزی دی او تقول الله او یری کدا الذی غزاد دا تساءلو نبی کی تاسو سوال کوی دا غنا والارحاب او یری کدا کټکولو د بریکولو د خپل ولینا یا بل ورا واتقوا الله او یریک اذا الله الذي غذاتا تساءلون کی تاسو سوال کوي دی او الله به په واسطه دا او الارحام او په واسطه د خپل ولی یریو بل د خپل ولی حواله ورکوي چې زما رورا دا کار نه او کاکا دا کار وکا ان الله کار علی کو رقیبا بشک الله دې پتا سبا دې رقیب دې بعد